çapkın bakarsın, yürekleri yakarsın, dağdan dala konarsın. Şık sevdisin, şık sevdisin, dağdan dala konarsın. Şık sevdisin, şık sevdisin. Sevilmek olmaz. Bu gidişle sevgilim, bir kalpte yerin olmaz. Bu gidişle güzelim, bir kalpte yerin olmaz. Şık sevdinsin, şık sevdinsin, şık sevdinsin, şık sevdinsin. Hayallerle yaşarsın, yükseklerden uçarsın. Hayallerle yaşarsın, yükseklerden uçarsın. Kimseye bağlanmazsın. Şık sevdisin, şık sevdisin. Kimseye bağlanmazsın. Şık sevdisin, şık sevdisin. Şık sevdisin, şık sevdisin, şık sevdisin, şık sevdisin. Olmaz güzelim, olmaz, böyle sevilmek olmaz. Olmaz güzelim, olmaz, böyle sevilmek olmaz. Bu gidişle sevgilim, bir kalpte yerin olmaz. Bu gidişle güzelim, bir kalpte yerin olmaz. Şık sevdisin, şık sevdisin, şık sevdisin, şık sevdisin.